yara kavuştum, yara şahı ben yukarı savuştum. Oy beni beni, yara bir gül verdim, yarla barıştım bir tanem. Beni, beni, beni, Ceylan'ım seni, sürmedim sefanı, neyleyim seni, oy beni, beni. Yüce dağ başında yayılan atlar, yarımın koynuna girmesin yaklar. Oy beni beni, mezarın üstünde bir karış otlar, bir beni, beni, beni.